दिल था हर जा जीने की कोई तू वजह ढूंढ ले। घबराना गम से अपनी खुशी का तू पता ढूंढ ले। तू प्यार कर इजहार कर है प्यार ही गम की दवा। सुन ले जरा ऐ मेरे दिल सुन ले जरा। सुन ले जरा सुन ले जरा ऐ मेरे दिल सुन ले जरा। आवाज क्या दू मैं बेसदा हूँ धड़कन में अपनी सुन ले मुझे। मैं जिंदगी हूँ जी ले मुझे तू आंसू हूँ तेरा पी ले मुझे। मैं ख्वाब जैसा टूटा हूँ तुझ में बिखरा हूँ तुझ में चुन ले मुझे। देख ले तुझ में हूँ मैं तू ही मेरा है आईना। सुन ले जरा ऐ मेरे दिल सुन ले जरा। सुन ले जरा सुन ले जरा ऐ मेरे दिल सुन ले जरा।